że nie mógł nic powiedzieć, że tam wiesz, ale słuchaj tego, patrz jakie to jest kurwa zajebiste gówno. Jeżeli tam tej pobitej, jakaś tam babcia śpiewa, oj dana dana, wiesz co ci się to puśćmy to. Fanatyk Matteo Puccini. Nie ma tu żadnych dopalek. Ale karty odgramy. Płacisz, nie lecisz, nie wbijesz się nawet. 2, 0, 1, 9. Gentlemen, madame und Herren, rozpoczynamy premierowy koncert. Będzie Chopin rapu Matteo i Mesjasz rapu Giovanni Don Giaggia Don Guralesco. Chciałem tylko ogłoszenie małe wspomnieć, że znaleźliśmy 3 fifki, które są na szatni, można je odebrać. Ale tak czy siak zaczynamy i będą tłuste bity. Ja się już pocę jak świnia, ale jesteś tym, co jesz. Zapraszam! No, ty kutasie! Ostatni rok w ekstraklasie. No ty kutasie. Panowie. Po co takie? Zaczynamy. To było spoko w chuj, nie? Na luzie. To było spoko w chuj. Zróbmy tę pierwszą zapowiedź. Jeszcze raz. Może zrobić. Dobra. Coś takiego, nie? Teraz będzie coraz trudniej z dykcją u mnie, ale spróbujemy. Nie, właśnie kurwa nie ma być dykcji. Tak, mam być tak. Żadnej dykcji stawić. Tak, życzymy sobie dykcji na naszym mixtape'ie. Dobra. Potem czepiać to kurwa z branży o tą dykcję, ale to będzie jakby twój znak rozpoznawawczy. Rozpoznawalny. Dobra.